الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرب عن المسلمين باب دې په بیان د هغه چې راغلي دي پد ثقول کنه مسلمانا مسلماننا رب عنه اے دفع عنه و منع د مسلمان نه بد خلق اعتراضنا عیبنا بد رد دا خبر دې د پکې او دا غد مال او دی زتن بشڑل کے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر النهشري عن مرزوق ابي بكر التيمي رحمه الله تعالى عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی من رد عن عرض اخیہ چاچ رد کو دفعو کدی زد خل رورنا رد اللہ عن وجیہ النار واپس بکی اللہ دم مخدد نور فورد قیامت بانی اے دیورور غیبت کے دو اذ خلق لئے غیبت مکھو اغبان چا درو جورول اغبان چا تحمت لگولو داغد سپکاری خبری کولی ندرد دا ان عرب اخی دخل رول دی ذات نے بچاؤ کو چی اغبان چا دا خبری مکھوئی سپکاری مکھوئی نالا و قرد قیامت دد مخ نقول لگی کی مغدا چی کئی چو بالغیبت کئی نمگم ورطر شورو کو کاغی یو عید بیانی نمگ ورطر نور لم خیال کو کاغی یو ذر لمن علی نمگ داغین لسکیری کوشش کو نداغم دتا باہی اسباب جور شیو زمگم جور شی اور شریعت مسئلہ دادا چی اولون مسلمان دے او زنان مسلمان دا او کشیشا غیبت او نقصان او عیب بیانی گی نداغت پتا دا زموالی دا چی داغت عیبت بچاو کا رد اللہ عن وجیہی او عن نارا یوم القیامات اب دیباب کی حدیث دے دا اسما بنتی عزیز رضی اللہ تعالی عنہ نا او دغه حدیث امام بیهقی په شرف الایمان کې ذکر کړی دی. الفاظ د حدیث داسی دی جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي من رب عن لحم اخیه بالغیبه چا چې بچاو کو د غوښې د خپل ورور نه په حالت د غیبوبت دا کې نو کان حقا علی الله ان یعتقه من النار دا خبر کا اللہ حق دا او احسانا واجب دا چلے بدعور نا ازادوی هادا حدیث حسن دا حدیث حسن نے او دا مسند احمد ذکر کرے الفاظ دا زیمن ربان اخیهی چاہت ضرور بچاؤ کو رد اللہ عنہ عذاب النار یوم القیامہ اللہ رب العزت بت عذاب دسکی پر عرض قیامت او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا آیات لستو وکانا حقا علینا نصر المؤمنین. الله دې لازم او حق احسانا او تفضلا فهمنا مدد کول د مؤمنانو. مدام د مسلمان یو حق دې چې پشي شاد هغه بچاو کول. باب ما جاء فی کراہیت الہجرہ وادنی. باب دے بیان دی کی چی مکروح دے ہجرت دی اور مسلمان تر خبرن کے اسی بیسا خبر ور سر پریخی سرد دیر چی ملاقات کے او مخڑے نده هجرت نا مراد دیوی کی مراد خبر جداوالے دے. وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا زهری قال حدثنا سعید ابن عبدالرحمن وبهی قال حدثنا سفیان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شبيشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا يحل للمسلم لهلال مسلمان تا ان یهجر چه دے ترک دا خبرو کی خبری پریدی دا قلور مسلمان سرا فوق ثلاثن دا پاسد دری ورزو یل تقیانی دوارا ملاویی فیسد حازا ویسد حازا مخڑائی دے او دا بلن مخڑائی وخیر ہما غرف دیتی اغتستے ابدو بالسلامی جہ افتداد سلام کئی. اپا دیباب کی حدیث دید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہونا و دا انس رضی اللہ عنہ ہونا دادی حریر رضی اللہ عنہ ہونا و دے حشام ابن عامر رضی اللہ عنہ ہونا او دادی ہند الداری رضی اللہ عنہ ہونا. دیکھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث مسند بزار ذکر کرنے وے اور انس رضی اللہ عنہ حدیث امام ترمذی پا باب الحسد کے ذکر کرنے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث امام احمد و امام مسلم ذکر کرنے وے. امام ترمذی وی ہذا حدیث حسن صحیح نبی حدیث کی وئی چی نبی حلال دا مسلمان دا پارا چی دے دا خل رور سرا کدے دا خل ولی رور دے او کدے مرگر کیا رور دے کی اسلامی رور ولیلا چی خبر ور سر تریوزی دے دری ورزنا آفلا دری ورزی وشکی مراد دی د دریو شپو ورځو نه عقل خبرې بندول حرام دي. او دریو ورځو کې معافي ده ځکه بني آدم باندې غصه وي غضب وي نو دا دریو ورځو دا غضب او غصه په دې کې کلار شي. او بعض علماء دی طرف تلاش دی چه نا حدیث کی دانوئی چی دریر دی حجرت گنی و دریر دی طرف کلام دا گنی روالے خودی دی چی دریر دی ذکر گری بعض لوگ و خلقو دا دریر دی نا دیر دیر حجرت کرے لکائشی دی رضی اللہ عنہ دی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سر سمر مدخب ری نوی کرے دارنگی رضی علیہ السلام دکاب ابن مالک او داغه مرغور رضی الله عنهم د خبرو کولونه خلق ملي کړو پاره کې تقریبا 500 سکم زمیاشتې تیرې وې. نو لمای کرام داغه بارکی دا ذکر کړی دي چې حرام ترک د سلام د فقط او عائشه بی بی کو منا شوی والو د سلام نه نو منا د سلام نه نو منا بلداوی ابن زبیر رضی اللہ عنہ یو کار کړو چې هغه زو پایشی بی بی بندیز راول نو کدی چې دا وی د لوی شان یو قسم نا قدری وا دارنگی اغیطا نسبت دا سوگنی جدا سممال لگینو العیاذ باللہ دا دنی تبذیر دے او دا دنی واجبائی جی پدی دی من عراشی پدی وجبانی بی بی بی انتہا خفشوی وا زکدارم ام المومنینم وا ددن ماسیم وا او ماسی پا منزلی در مور وی نو پدی اعتبار دا حبری دم رو دیشوی وی دا خبر دمرو دیشوی لکه نبی علیہ السلام دو بی بیاد سر یومی اشبائیتات پر اوتا سر مشکا شریف کی تیر شو دیو جن باب علماء دی طرف تلار دی لکا علام خطوابی اولی محدث تی وی حجران دا والد دا پلار دا بسونا دا خاون دا خزینا دا درور از پوری تنگ نرے لکن نبی اسلام یومی آشی اجرت کرو بعض صلفو دا باستود خبرون من اشیو لکن تاسو نتیر شن سما کلنم عبداللہ حتی مات اباد علماء لکنی کسی دینی خبری دی نوزن خبتان دا دینی خبرو دا وجه نی نو دنیای خبرو کی دو دی درو دن آقا لنی او دینی خبرو کی خود نبی اسلام دا صحابو سر پندو سر دی خلق منی کرو هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في مواسات الاخ باب دي تو بیان دا کی چراغ لی دی پبارد مواسات ضرور کی مواسات توئی ایو آتاہ بمالیه مواساتا انا له منه اگر سر دا مال مدد کے زان کرے پاگی کے برابر گردے او مواسات غم خواہی لو ایدہ کتا سورتی بچی در امزان میاں جیتا ہوئی شہر المواسات دادا غم خواہی میاں شد بند خوراک سات در بند شربت در جماعتی در ارچا کرے یو فکر وی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه قال شراغل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مدينه منوره آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه روان جو اکڑ و رسول الله صلى الله عليه وسلم فمند ذكي و بين سعد بن ربي او فمند سعد بن ربي رضي الله عنه كي سعد بن ربي انصاري صحابي دے او فو خود کی شہید شے اللہ حضی و سلام چولے لے گلے صحابی دے گو گورے چکم دے کے لے فقال له نویلیو دے صادق دو ربی رضی اللہ عنہ دے در رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ تعالی مراشا وقاسم و کمالی چی تقسیم کم در سرمار نسفینی نم پنی ما راشی چشم رفتی او باغ نمینی نم تال در کومو نم بزماشی ولی امراتانی زماد وگی بیانی دی فوطلق احداهما زب طلاق ور کمی او د دوار تا فاذا ان قضت عدتها ترشد عدت شی فتزوجها نتیف نکاوانا فقال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ورطوی بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالک برکت تواشی اللہ تعالی رستاق و بال بچو و مالکی دلونی علی السوخ ما تدبازار لا رخی زب تجارت و پیسو گٹو لپوئیگم فدلوه على السوق ورتا خودن کړي ود بازار فما رجا يوم الدين دي واپس نور غل پدار الا وما هو شيء مگر تر سر شيء من اقتن فنينا وصمن قرونا قد استقد له چاغي تجارت نسي واکړ او غټل هو فرعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فزرن عليه وزر سفرة او فزباني وزر سفرة اغنخ واد زرن زافران خلوكو تخلوكي وخشبينو جدابة زافران نجوريدا فقال مهیم ما شانک و ما هارا ستاشا مهیم ماناتو ما شانک و ما هارا او دا مهیم یو کلمه استفامیه دا او دا مبنی علی سکونی مهیم مبنی علی سکونی مهیم ما شانک و ما هارا دا نخبر بانی سنگه لگی دنی داوه و دوار نخطا وی او سفرتن یو خوشبوئی دا صدا زعفرانو نجوڑی گی فقالا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورطے تزوج کے امرات من الانسوار ما پنکا آغستی و خزد انسوارنا ورواده کلی ود اللہ حبیب لپت انشتادم رسالت طریقی سرد صحاب و جنو انا حضور رسم رواج حلق را جمع کی چی اغر واجنو بانی دو قطان حج دت لیش نکو پتی حج نلار لی یا واتلا در پیل دیلی و جماعتی پی جورو لیشو نو تر قیامتا بورت صدقہ جانی وار زسا دو آدمی کڑو او پکی بے ریر نخری پی خیر نکو لی نو کدی به د دین سکار کړي نن د دین کار له څو ګزار نی مساجد او مدارې دیو یو روپي په چند جوړيږي او په وجودو باندې چې څا څاو چې نشته قرض را خلی خو لکونه په لګي قال فما صدقتها تاریت سم هر ور کړي قال نواتن اغوی دادو کی عمرا قال حمید او قال وزن نوات من ذهب فوزن دادو کی دکجوری دسروزرنا فقال اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وقت و فرمائل اولن ولو بشات ولیماؤں کاغر تفیوگر سروی کمستم دیو گر ولیمہ ہوکا هذا حديث حسن صحيح ولي احمد بن حنبل رحمه الله ووزن نواه من ذهب وزن ثلاثه دراهم وثلث ديوذ عمر اثر زاد درهم و درهم دريمي سے سرا برابر ہو نگور دري درهم او دا وی درې مې سم په بهر کې ورکول شي دا چې تاسو دې ته کېږئ دا مله دې هر دي چې له څو دراهم شریو نه بکب دي ورنه د نور علماء وایي چې دې دې کې ډېر وي بس مهر دې نو ای دا یو وځو کې د شروع جوړو د کجوري عمر دا د درې دراهم د سپینو زر سره برابر وی دې اسحاق رحمه الله وزن نوات من ذهب وزن د ابو کی د سرو زر وزن خمسه دراهم دا وزن د پیرو دراهم اخبر علی ذالک اسحاق بن منصور وی خبر را کرما تپدی اسحاق بن منصور عن احمد بن حنبل دا احمد بن حنبل رحم الله او اسحاق بن راهوی رحمهم الله نا یو ځانګړي دي چې دا کله کجوري د ټکو په وزن کې د دې کارو کې هغې کجوري یو شان دي ځنې غټ دي ځنې نارې دي ځنې وړوکې دي وایي قیمت دې 15 درهم او 15 درهم قیمت باب ما جاء فی الغیبت باب دې په بیان دا چې چراغ دې دې غیبت بارکی غیبت ګور حرام دې دا حدیث وايي دې تفصیل کو و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن